Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Часканје 2 من أين أنت؟ Одакле сте? أنا من بازل Из Базела. Базел фи Суисра. Базел је у Швицарској. Исмаху ли ан укаддим лаком ал-сејид Миллер? Могу ли вам представити господина Миллера? Хуа ажнеби. Он је странац. Хуа јетекеллам عده لغات. Он говори више језика. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Јесте ли први пут овдје? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Не, био, била сам већ овдје прошле године. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Ali samo jedan tjedan. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Kako vam se dopada kod nas? جدا. الناس هنا لطفاء. Jako. Ljudi su ljubazni. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. I krajolik mi se također dopada. ما هو عملك؟ Šta ste po zanimanju? أنا مترجم. Ja sam prevoditelj. أنا أترجم الكتب. Prevodim knjige. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Jeste li sami ovdje? لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Ne, moja supruga, moj suprug je također ovdje. وهناك أطفالي الاثنان. A tamo su moje dvoje djece.